Otobüsten inip bagajdaki eşyalarımı alınca bir de baktım ki etrafımı bir dilenci kalabalığı sarmış olduğunu gördüğümü ve ilk şaşkınlığımı yaşadığımı, bugün bile net hatırlıyorum. Karşılaştığım ve gördüğüm manzara televizyon belgesellerinde izlediğimiz Orta Doğu'nun bazı bölgelerindeki insan ve şehir manzaralarını andırıyordu. O güne kadar sadece kitaplarda ve gazetelerde okuduğum, görsel medyada gördüğüm ve arkadaş sohbetlerinde konuştuğumuz Doğu gerçeği ile ilk kez yüz yüze gelmiştim. Önce Muradiye yolcu minibüslerinin kalktığı yeri buldum, yazıhaneye eşyalarımı bırakarak ilk kalkacak araçta yerimi ayırttım. Halbuki ilçeyi arayıp beni ilden almalarını söyleseydim gelip alırlardı muhakkak, nedense böyle bir şey aklıma gelmedi.